daddy. Yes, my son. 1 + 1, 2 in 1. Oh, my daddy. Yes, my son. 1 + 1, 2 in 1. Aisa hai apna pyaar. ऐसा है अपना प्यार, तू मेरे राजा मेरे यार. ऐसा है अपना प्यार, तू मेरे पापा मेरे यार. चॉकलेट पॉपलेट देना सेट चमचे दो एक प्लेट. क्या ऑमलेट चॉकलेट पॉपलेट देना सेट चमचे दो एक प्लेट. वेट वेट वेट वेट वेट वेट वेट वेट वेट आज की डेट में उड़ा ना देना सारी कहीं पगार. ऐसा है अब अपना प्यार. वन टू टू इन वन ऐसा है आ।